إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المؤمنون عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا فإنه قد فاز المتقون فقد روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه وأخذ كفيه على فخذيه ثم قال يا محمد أخبرني عن الإسلام الحديث دوكسان كتك إيمان نكسيني بموجة نكسي نفسيام ومشى الله سبحانه وتعالى فإنه قد فاز المتقون ونسبقنين ونفوز نكفول وليمنكم مشى الله سبحانه وتعالى amesimulia hadithi ya Imam Muslim rahimahullahu ta'ala katika sahihi yake kutoka kwa Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu hadithi ndefu hadithi mashuhur hadithi ya Jibril alayhi salam ya kwamba Jibril alikuja kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa sura ile ambayo ameitaja Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu alikuja kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam akamuuliza maswali kadhaa na katika yale aliyomuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam alimwambia ampe habari kuhusiana na imani Mtume alayhi salatu wassalam akasema antu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'minu bil qadar khairihi wa sharrihi al hadith Mtume sallallahu alayhi wa sallam akasema imani ni kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala na malaika wake na vitabu vyake na mitume wake na kuamini siku ya mwisho na kuamini qadar khairi yake na shari yake ibadallah inna min arkani al-imani sitti hakika katika nguzo za imani sita al-imana bil yawm al-akhir ni kuamini siku ya mwisho wa huwa yatadhamanu umuran na hiyo imani ya kuamini siku ya mwisho inakusanya mambo mengi kama wanavyotaja wanawachuoni katika vitabu vyao minha katika yale ambayo yanakusanywa na al-imanu bil yawmil akhir al-imanu bil hashr wan nushur wa mujazati al-insani bi amalihi in khairan fa khairun wa in sharran fa sharrun وما ربك بظلام للعبيد katika yale yanayokusanywa na imani ya kuamini siku ya mwisho ni kuamini kukusanywa, ni kuamini kufufuliwa na kukusanywa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala na kulipwa wanadamu kwa matendo yao waliyofanya. Ikiwa wamefanya kheri watapata kheri, na ikiwa wamefanya shari watapata shari. Wama rabbuka bidhallabi lil abid, na kuwa mola wako mlezi Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye kuwadhulumu waja. Ibadallah, enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, katika yale wanayoyataja wanawachuoni katika jambo la kuamini siku hii ya mwisho ni alistihdadu lihadha alyawmil adhim, ni kufanya maandalizi kwa ajili ya siku hii, siku nzito. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allaha biqalbin salim, siku ambayo haitonufaisha mali ya mtu kadhalika hawatonufaisha watoto wake, illa man ata Allaha biqalbin salim, isipokuwa atakayemwendea Allah subhanahu wa ta'ala na moyo ambao umesalimika, umesalimika na shirki ya kumshirikisha Allah jalla wa ala, umesalimika na maasi na madhambi ya kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, katika yale ambayo wanayataja ahlul ilmi katika jambo la kuamini siku hii ya mwisho ni kufanya maandalizi ni kufanya maandalizi, na maandalizi yenyewe ni kutenda matendo mema na kujipamba na takwa ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Yaqulu rabbuna, anasema Allah subhanahu wa ta'ala, watazawwadu fa inna khayra zadi taqwa wattaquni ya ulul albab, na alayni zawadi yakuna nayo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, hakika zawadi bora, hakika zawadi jema na zawadi nzuri yakuna nayo yakuna nayo kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni taqwa ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, faqad kafara al-kuffar, kwa hakika wamepinga makufaru, al-yawm al-akhir, wamepinga hii siku ya mwisho, siku ya kufuliwa, na wakadai kwamba hakuna kufuliwa baada ya watu kufa kama alivyotaja Allah subhanahu wa ta'ala. Za'ama alladhina kafaru allan yub'athu qul bala wa rabbi la tub'athun thumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dhalika 'ala Allahi yasir. Anasema Allah jalla wa ala, za'ama alladhina kafaru, wa midai wale waliokufuru, allan yub'athu, ya kwamba hawatofufuliwa. Qul, sema Muhammad, bala, kwa nini msifufuliwe? Wa rabbi la tub'athun, na hapa kwa mola wangu, kwa hakika wallahi mtafufuliwa. Thumma latunabba'unna bima 'amiltum, kisha mtakhabarishwa kwa yale mliyoyatenda yote. Wa dhalika 'ala Allahi yasir, na hilo kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni jepesi mno. Ibadallah, enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, yaqulu al-imam imam al-mufassirin Abu Ja'far al-Tabari rahimahullah ta'ala bila yakawli Allah subhanahu, thumma latunabba'unna bima 'amiltum, kisha mtakhabarishwa wa yale mliyofanya. Anasema al-imam Abu Ja'far rahimahullah ta'ala, thumma latukhbarunna, kisha mtapewa habari, bi a'malikum allati amiltumuha fi dunya, kisha mtapewa habari kwa yale matendo yenu ambayo mliyatenda hapa duniani. Wa dhalika 'ala Allahi yasirun, na hilo kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni jepesi mno. Ibadallah, enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, hunaka hayatun ba'da al-mauti, kuna uhai ndugu zangu katika imani baada ya kufa. Kwa hivyo yapasa ndugu zangu katika imani mfanye maandalizi na mjiandae kwa ajili ya hayo maisha ambayo yanakuja baada ya kufa. Kabla ya uchaguzi tulikuwa tunaambiwa kuna maisha baada ya uchaguzi, kwa maana watu wawe na maandalizi, kwa maana watu wawe na tahadhari, wasije wakaharibu maisha yao ikawa baada ya uchaguzi hakuna maisha. Lakini watu wakachukua tahadhari kwa kadiri ya uwezo wao kwamba kuna maisha baada ya uchaguzi, wakachukua tahadhari wa kujiweka mbali na fitna, wakajiweka mbali na fitna, wa kujiweka mbali na lile, wakajiweka mbali na lile, kwa ajili ya kupata maisha baada ya uchaguzi. Lakini kwa kadari Allah subhanahu wa ta'ala, katika watu waliochukua tahadhari wapo ambao leo hii hao kabla ya uchaguzi wenyewe walifariki, na wengine baada ya uchaguzi kidogo wakafariki, na wengine leo hii hatunao. Lakini ndugu zangu katika imani, maisha ya kweli ni maisha baada ya kufa, na maisha haya yanahitaji maandalizi, na maandalizi ya maisha hayo ni kufanya matendo mema, kujipamba na takwa ya Allah subhanahu wa ta'ala, kama Allah subhanahu alivyosema, watazawwaju fa inna khayra zadi taqwa, na ndiyo zawadi, hakika zawadi bora mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni takwa. Ibadallah, enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, masiku yanakwenda, miezi inakatika, na miaka inakatika kwa kasi mno, na karibia watu wataingia wote kwa pamoja katika makaburi yao. Karibuni watu watakwenda mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hasibu anfusakum kabla antuhasabu, zihesabuni nafsi zenu kabla ya kuhesabiwa. Masiku ndio yanakwenda, tena yanakwenda kwa haraka, kama ambavyo amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ambayo ameisimulia al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala katika sahihi yake, hadithi ya Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu, anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, la taqumu sa'a, haitosimama sa'a ya kiyama, hata yubadha al-ilmu, mpaka iondoshwe elimu, wa takthura az-zalazilu, na mpaka ikithiri mitetemeko, wa yataqaraba az-zamanu, mpaka zikurubiane zama, mpaka zama zikurubiane. Na al-Imam al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani rahmatullahi ta'ala alayhi katika Fathul Bari anasema kwenye kauli ya Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema wa yataqaraba az-zamanu, na mpaka zikurubiane zama, akasema maneno haya Mtume sallallahu alayhi wasallam ala dhahirihi, ni juu ya udhahiri wake kama yalivyokuja kwamba itasimama saa ya kiyama mpaka zama zikurubiane. Na zama tayari zinakurubiana, kwa maana zinakwenda kwa haraka mno, kama hadithi nyingine ambayo amesimulia al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, kadhalika al-Imam Tirmidhi hadithi ya Abu Hurairata radiyallahu ta'ala anhu, anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, la taqumu sa'a hatta yataqaraba az-zamanu, haitosimama sa'a ya kiyama mpaka zama zikurubiane. Fatakunu sanatu kashahri, utakuwa mwaka ni kama mwezi, wayakunu ash-shahru wayakunu ash-shahru kaljum'a, na utakuwa mwezi ni kama wiki, watakunu aljum'a kalyawmi, na itakuwa ijumaa, kwa maana wiki ni kama siku moja, wayakunu alyawmu kasa'a, na itakuwa siku moja ni kama saa moja tu, watakunu sa'atu kahtirafi sa'fa, na itakuwa saa moja ni kama kuungua kwa majani makavu ya mtende. Ibadallah, masiku yanakwenda mno. Ni juzi tu kuna nastaidu li shahri Ramadhan, tulikuwa tunafanya maandalizi kwa ajili ya mwezi mtukufu wa Ramadhan. Fahuna al-yawm fa aina Ramadhan, leo hii iko wapi Ramadhan? Fa innahu intaha wa dhahab, Ramadhan imemalizika na imeondoka Ramadhan. Swali la kujiuliza, je, ile lengo ambalo Allah subhanahu wa ta'ala alifaradhisha funga ya Ramadhani kwa ajili ya lengo hilo, je, tumefikia lengo hilo? Na lengo Allah jalla wa ala amelitaja ni lile lile ya zawadi bora ya kwenda nayo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sema, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam, enyi ambao mmeamini mmefaradhishiwa kufunga, kama kutiba alalladhina min qablikum, kama waliofaradhishiwa waliokuwa kabla yenu, la'allakum tattaquna, ili mpate kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen rahmatullahi ta'ala alayhi, kwenye kauli ya Allah la'allakum tattaqun, akasema la'alla lit-ta'alimi ay tattaqun Allah, ili mpate kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha akasema wa hadhihi hiya al-ghayatu ash-shar'iyyatu at-ta'budiyyatu lis-sawmi, na hii ndio lengo la kisheria ambalo Allah subhanahu wa ta'ala ameliweka kwa ajili ya funga. Ndugu zangu katika imani, funga ya Ramadhani au mwezi wa Ramadhani umemalizika. Je, tumefikia lile lengo ambalo Allah subhanahu wa ta'ala kaifaradhisha funga ya Ramadhani kwa ajili ya lengo hilo? Na lengo lenyewe ni kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير الخلق أجمعين. أما بعد فيا أيها المؤمنون أوصيكم مرارا وتكرارا بتقوى الله جل وعلا فإنه قد فاز المتقون. لكزام كتك إيمان الله جل وعلا كتفرادشية في رمضان أبو يمتوك رمضان kwa ajili ya kufikia lengo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. iangalie na hesabu nafsi yako, je, lengo hilo umelifikia ambalo Allah Subhanahu wa Ta'ala ameifaradhisha funga kwa ajili ya lengo hilo? Na takwa kama alivyoifasiri Abu Huraira wakati alipoulizwa kama takwa, akamuuliza muulizaji, je, kushawahi kuifuata njia yenye miba? Yule bwana akasema ndio, nishawahi kufuata njia yenye miba. Akaulizwa ulifanyaje ulipoona ardhi ina miba? Akasema itakaitu, nilikuwa najitenga na jiweka mbali na jiepusha na ile miba isikaathiri katika kiwiliwili changu. Abu Huraira akasema fadhaka takwa, basi hiyo ndio takwa, yani unapoyaona maasi ya kumwasi Allah Subhanahu wa Ta'ala unajiweka mbali na maasi yale yasiyakudhuru, yasije yakaathiri katika moyo wako, yasije yakaathiri katika kiwiliwili chako, yasije yakaathiri dunia yako na akhira yako kwa ujumla. Lianna almaasi wa dhunuba tadhurru wa la budda, kwa sababu maasi na madhambi yanadhuru na hakuna budi yataleta madhara, yataleta madhara katika moyo wa mtu, yataleta madhara katika kiwiliwili cha mtu, kama ambavyo tuliwahi kuzungumzia masala hayo. Ibadallah, khalli dhunuba saghiraha wa kabiraha dhaka tuqa, jiepushe ndugu yangu katika imani na madhambi makubwa kadhalika madhambi madogo, na hiyo ndiyo takwa ya kumsha Allah Subhanahu wa Ta'ala, na hapo utahesabika na utajiona kwamba kweli umefikia katika lile lengo ambalo Allah Subhanahu wa Ta'ala ameifaradhisha funga ya Ramadhani kwa ajili ya lengo hilo. Ukiona maasi ya kumwasi Allah Subhanahu wa Ta'ala, jiweke mbali na maasi hayo. Uko katika kitengo fulani, umesimamia, umewekwa katika kitengo hicho usimamie, ukaona kuna fursa ya kuweza kuiba katika sehemu hiyo, lakini ukasema kwa sababu hii si haki yangu, namcha Allah Subhanahu wa Ta'ala, fadhaka taqwa. Amejitokeza mwanamke akushawishi uweze kuingia katika maasi ya kumwasi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ukajiweka mbali naye kwa sababu unaogopa Allah Subhanahu wa Ta'ala, fadhaka taqwa, na hiyo ndio taqwa ya kumsha Allah Subhanahu. Khalli dhunuba saghiraha wa kabiraha dhaka taqwa, jiepushe na madhambi na makubwa na madogo, na hiyo ndiyo takwa ya kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nas'alullaha jalla wa ala bimannihi wa karamihi an yaj'alana min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم انصر اخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر اخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر اخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم انصرهم على عدوهم. اللهم انصرهم على عدوهم. اللهم انصرهم على عدوهم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين وذل الكفر والكافرين برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.